صعب و شیرین چون عسل بود، میونه مردم این ضرب المثل بود. از یه گل بهار نمیشه، بی وفا کنار نمیشه، واسه عاشقا هیچ دردی درد انتظار نمیشه. یه گل دادی به دستم، خیال کردم بهاره، خیال کردم بهاره، به دل گفتم نخور غم، آی نخور غم، دیگه پایان کاره، دیگه پایان کاره. قدیما حرف و شیرین چون عسل بود، میونه مردم این ضرب المثل بود. از یه گل بهار نمیشه، بی وفا که یار نمیشه، واسه عاشقا هیچ دردی درد انتظار نمیشه. قدیما حرف و شیرین چون عسل بود، میونه مردم این ضرب المثل بود. از یه گل بهار نمیشه، بی وفا که یار نمیشه، واسه عاشقا هیچ دردی درد انتظار نمیشه. واسه عاشقا هیچ درد انتظار نمیشه.